إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سابعا، أحكام التعزية وزيارة القبور. يقول الشيخ الفوزان: حكم ذا تعزية كتوى بولي نكزور مكبوري. يقول الشيخ حفظه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت ننسن كم بولي من يكباتا مصيبة وكيفو، وحثه على الصبر نكمهميزة كسبيري، والدعاء للميت نكمومبيا مungu مايتي. لما روى ابن ماجه واسناده ثقات عن عمرو بن حزب مرفوعا: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامه يوم القيامه. تمنسما حكونا مسلم يوت anayempa pole ndugu yake kwa msiba aliyopata isipokuwa Allah humvisha kivazi cha utukufu siku ya kiyama. Wa waradat bimaanahu ahadithu, zimekuja kwa maana ya hadithi hiyo hadithi nyingi. Wa lafdhu ta'ziya an yaqul a'zama Allahu ajraka wa ahsana azaak wa ghafara limayitik. Lakin al-lafdhu thabit lilokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam: inna lillahi ma akhadh wa lillahi ma aata wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Mtume alimwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha: ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك. haitakikani kukaa kwa ajili ya kutoa pole na kutangazia jambo hilo. haitakikani watu wakae kwa ajili ya kuwapa pole wale waliopata msiba, kama yafalu ba'dhu an-nas al-yawm, kama wanavyofanya baadhi ya watu hii leo. Yani kuwafuata pale nyumbani kwao, wakakaa pale na mazungumzo mengi, wakaletewa tena kahawa hapo na tende. Ile haitakikani. Ile mwenye kupata msiba unampa pole mahali popote, iwe ni sokoni, iwe ni dukani ukionana naye. Sio watu wapange siku fulani wakatoe pole wende nyumbani pale wakakae. Ili jambo ndo haliko katika dini. Wayustahabu an yuadda li ahli almayiti ta'amun yub'athu bihi ilayhim, na ni sunna waandaliwe watu wa maiti chakula ambacho watapelekewa. Wayustahabu an yuadda li ahli almayiti ta'amun yub'athu bihi ilayhim, ni sunna wale watu wa maiti waliofiliwa watayarishiwe chakula wapelekewe. لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. Watengenezeni watu wa Jaafar, jamaa wa Jaafar chakula, kwani limewajia jambo linalowashughulisha. Kwa hiyo sunna ni kwamba majirani wapike chakula wawapelekee wale waliofiliwa, sio waliofiliwa wapike wao majirani wale. Hii ni kinyume cha Uislamu. Uislamu, mtu akifiliwa basi wale majirani watengeneze chakula, aidha wapike nyumbani au wakawanunulie chakula wawaletee wale waliofiliwa wale. Ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum, watengenezeni jamaa wa Ja'far chakula kwani limewajia jambo linalowashughulisha. Amma ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas al-yawm, ama wanayofanya baadhi ya watu hii leo, min anna ahlal bayt ahlal mayt, min anna ahlal mayt, imeandikwa hivyo sio? Ahlal bayt ahlal mayt sahih. Amma ma yaf'aluhu ba'dhu an-nas al-yawm min anna ahla almayt yuhayyi'una makanan lijtima'i an-nasi 'indahum wa yasna'una at-ta'ama wa yasta'jiruna al-muqri'ina litilawati al-Qur'an wa yatahammaluna fi dhalika takalifa maliyah fa hadha min al-ma'atam al-muharrama al-mubtada'a. Wanaofanya baadhi ya watu hii leo kwamba wale watu wa maiti wanatayarisha mahali pa kukusanyika watu kwao, na wanatengeneza chakula kuwatengenezea wale watu, na wanakodisha wenye kusoma Qur'ani kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Wayatahammaluna fi dhalika takalifa maliya, wanabeba katika hayo takalif za mali. Fahadha min almaatam almuharrama almubtada'a, hii ni katika matanga yenye kuharamishwa yenye kuzushwa. Haitakiwi watu kufanya hivyo wale waliofiliwa. Limarawa al-Imamu Ahmad an Jarir ibn Abdullah qal: kunna na'uddu lijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'ati at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyaha wa isnaduhu thiqat. Tulikuwa tukihisabu kukusanyika kwa watu wa maiti na kutengeneza chakula baada ya kuzikwa yule maiti, minan niyaha, ni katika kuomboleza. Hii ni katika kuomboleza kifo cha yule maiti, ikiwa wale watakaofiliwa ndio watakaokusanya watu, wakawaita watu, wakawatengenezea chakula. Hii ni katika kuomboleza ambako Uislamu umekuharamisha. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: jam'u ahli al-musibati an-nasa 'ala ta'amihim liyaqra'u wa yuhdu lahu laysa ma'rufan 'inda as-salaf wa qad karihahu tawa'if min ahli al-'ilm min ghayri wajhin. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kukusanyika watu wa msiba, au kukusanya watu wa msiba waliopata msiba kuwakusanya watu, ala taamihim, kwa chakula chao, ili wawasomee Qur'ani na wapeleke thawabu zake kwa maiti, ili jambo halijulikani kwa salaf. As-salaf hawakufanya jambo hilo. Waqad karihahu tawaifu min ahli al-ilmi min ghairi wajhin, wamelichukia hilo kundi la ahlul ilmi, min ghairi wajhin, bila ya njia moja. Kwa hiyo jambo la watu kukusanyika pale palipofiliwa, na wale waliofiliwa kuwatengenezea chakula watu wale, na wakasoma Qur'ani pale, As-salafu hawakufanya hivyo. Na kama lingekuwa jambo hilo linafaa, wangefanya salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio waliokuwa wakifundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo angewafundisha na wangefanya, lingekuwa linafaa. Lakini kwa vile hawakulifanya, moja kwa moja jambo hilo halifai. Kwa maana Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yaqul, kullu ibadatin lam yaf'alha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha, kila ibada ambayo masahaba wa Mtume hawakuifanya nyinyi msiifanye. Kuonyesha kwamba haifai, ingekuwa inafaa wao ni aula kuifanya kuliko sisi. وقال الترتوشي فاما المآتم فممنوعه باجماع العلماء, متانغا ني حرام كاتفاق يا علماء. والمآتم هو الاجتماع على المصيبه, ني كوسانيكا watu kwa ajili ya msiba, wa huwa bid'atun munkara, na hiyo ni bid'a yenye kukanushwa. Lam yunqal fihi shay'un, halikunukuliwa lolote katika jambo hilo. Wa kadha ma ba'dahu min al-ijtima' fi thani wa thalith wa rabi' wa sabi' wa shahr wa sana, vile vile yaliyo baada yake kukusanyika watu siku ya pili na siku ya tatu na ya nne na ya saba na mwezi na mwaka. Fa huwa tamma, yote hayo ni mambo ya balaa ambayo hayapo katika Uislamu. وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه. ikiwa haya yanatokana na tarika ya maiti, mali aliyoiacha maiti ndio inayofanyiwa chakula hicho cha kuwaita watu na kuwaita wasomaji Qur'ani, au ikiwa pesa zake wanazichukua kutokana na tarika ya maiti, mali aliyoiacha maiti. Na katika wale wanaomrithi kuna mahjurun alayhi, mtu mwenye kuzuiwa kisheria kutumia mali, au man lam ya'dhan, au hajapata ruhusa, hapo haruma fi'luhu, ni haramu kufanya jambo hilo. Wa harumal aklu minhu, na ni haramu pia kula katika jambo hilo la matanga. Watu wamewacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kuwapelekea chakula, na ndio maana wanazidisha mambo ya bid'a. Kila watu wanavyoacha sunna za Mtume ndipo bid'a zinapozidi. Na hili jambo hili ni sunna mahjura ya kuwatengenezea watu chakula wakapelekewa, ni shibhu mahjura, halifanyiki, au kama lafanyika basi ni wachache sana wanaofanya jambo hili. Lakini wanatakiwa wale waliopata msiba wasaidiwe, wasaidiwe kupelekewa chakula ili wasiwe na misiba miwili. Manake kuwatengenezea watu chakula wanaokuja, huu ni msiba mwingine wa hasara ya mali. Wamefiliwa mtu, alafu sasa watu wanawatia hasara nyingine ya mali, ya kupikia chakula na nini. Kwa hiyo watu wanatakiwa wapunguzie msiba kwa kufuata sunna hii ya kuwapelekea chakula wale waliofiliwa. Sio tena mahali pakifiliwa majirani sasa kwao hapiki, wenda pale palipofiliwa, maana chakula kiko pale. Hii ni makosa, si katika Uislamu. Na kwa kweli watu wa sunna ndio wanaotakiwa jambo hili walihuishe. Mtu akifiliwa, haraka haraka watu wa sunna wakutane, wapeleke chakula haraka haraka, ili kuondoa bid'a zile za wale kuwapikia watu chakula. Lakini ikiwa watu wa sunna wenyewe watakuwa kimya, sasa ndio watu wanapata nafasi ya kuongezea mambo yao ya kibidaa. Sasa ndo wanatakiwa wao waambiwe wale majirani, wale majirani wawafuate, waambie msipike kitu, sisi tutakuleteeni chakula. Waambiwe hivyo kabla hawajatayarisha chakula, waambiwe. Wakionekana kwamba watapika chakula, wafuatwe, waelezwe sunna ni hivi, na nyinyi msipike chakula, sisi tutakwenda kununua chakula tuwaleteeni au tuwapikie chakula. Lakini sasa watu wakikaa kimya, ndio na wao sasa wanafanya haraka haraka kupika chakula, kwa sababu kuna wageni wao pengine walitoka mbali, kuna wageni wao itabidi wawapikie. Kwa hiyo wale majirani ndio wanatakiwa haraka haraka wende wakawafahamishi kwamba jamaa msipike chakula, hao wageni watakaokuja wanaotoka mbali, jamaa zenu sisi tutawaletea chakula, nyinyi msipike. Lakini wako wapi watu hao? Wako wapi watu hao wa sunna watakaopeleka jisfuria la chakula kuwapelekea waliopata msiba? Lakini jambo hili linatakiwa lihuishwe ili watu walijue, walitekeleze. Lakini watu wakikaa kimya, ndio watu wanaendelea kufanya mambo yao ambayo hayako katika dini. Watustahabu ziyaratul quburi lirijali khassa liajli li'tibari walitti'adh, ni sunna kuzuru makaburi kwa wanaume peke yao kwa ajili ya mazingatio na kupata mauidha. Waliajli du'ai lilamwat walistighfari lahum, na kwa ajili ya kuwaombea wale maiti na kuwaombea maghfira wale maiti pale wakifanyiwa ziara. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha, nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi, sasa yazuruni makaburi. Mwanzo mwa Uislamu Mtume alikataza watu kuzuru makaburi, halafu Mtume akawaruhusu. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wazada, fa innaha tudhakkiru al-akhira, kwani ziara hiyo inakumbusha akhira. Mtu kila anapozuru makaburi ndipo anapokumbuka akhira na kujiandaa kwa ajili ya kufanya amali njema. Wa yakunu dhalika biduni safar, inakuwa hilo ni bila safari, bila ya kusafiri. Hiyo kuzuru makaburi ni bila ya safari, iwe ni pale pale mjini anakwenda kuzuru makaburi na kurudi, sio kufunga safari kutoka hapa mpaka Nairobi kwa ajili ya kwenda kufanya ziara. Faziaratul quburi tustahabbu bi thalathati shurut, kuzuru makaburi ni sunna kwa masharti matatu. Kwanza, an yakuna zairu min ar-rijal lan nisa, ni kuwa yule mwenye kuzuru ni katika wanaume si wanawake. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la'ana Allahu zairati al-qubur, Allah amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi. Kwa hiyo sharti ya kwanza ni kuwa wenye kuzuru ni wanaume. Pili, antakuna biduni safar, ni kuwa ile ziara bila ya safari. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, haifungwi misafara isipokuwa kwenda kwenye misikiti mitatu peke yake. Ziara ya misikiti, Masjidul Haram Makkah, Al-Masjid An-Nabawi Madina, Masjid Al-Aqsa Filistin. Mtu afunge msafara kwa ajili ya kwenda kufanya umra Makka, na kwa ajili ya kwenda kufanya ziara Al-Masjid An-Nabawi Sharif, au kwenda kufanya ziara Al-Masjid Al-Aqsa. Na hii ni kwa sababu Al-Masjid Al-Haram sala moja ni kwa sala 100,000 za misikiti mingine, المسجد النبوي صلاة موجة وصلاة ألف موجة زا مسكت مينجين المسجد الأقصى صلاة موجة وصلاة ميتانو زا مسكت مينجين شرط يتاتو أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات نكوى مكسوديو يزيارة ni kumpata mazingatio na kupata mawaidha na kuwaombea wale waliokufa. Hii ndiyo makusudio ya ziara. Ikiwa makusudio ya ziara yake ni hii, kupata mazingatio ya akhira, kwamba kuna mauti na mtu ili ajitayarishe na kufanya ibada, walitiadh na kupata mawaidha kwa wale maiti waliozikwa, halafu kuwaombea wale maiti. Haya ndiyo makusudio sahihi ya ziyaratul kubur. Fa in kana alqasdu minha attabaruka bil kubur wal adriha wa talaba qadaa al hajat wa tafrija al kurubat min al mauta fa hadhihi ziyaratun bid'iyyatun shirkiyya. Ikiwa makusudio ya ziyara ni kupata baraka kwa yale makaburi, wal adriha, adriha ndiyo hayo makaburi yaliyojengewa, na pia ikiwa makusudio ni kutaka kukidhi haja pale, haja zake zikidhiwe na wale maiti na kuondoshewa mateso kutokana na wale waliokufa, yani anakwenda kuwaomba wale waliokufa, fahadhihi ziyaratun bid'iyya shirkiyya. Hii ni ziara ya uzushi na ya ushirikina, kwa sababu umekwenda kuwaomba wale waliokufa na wale hawaombwi. Anayeombwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo hii ni ziara ya kibid'a ya kiushirikina, mtu anapata madhambi badala ya kupata thawabu za ziara, mtu anapata madhambi kwa bid'a na ushirikina anaofanya wa kwenda kuwaomba wale maiti. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ziyaratul quburi ala naw'aini, shar'iyya wa bid'iyya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kuzuru makaburi kuko sampuli mbili, kuna ziara ya kisheria na ziara ya kiuzushi. فالشرعية الزيارة الشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له. مقصود يو زيارة كشرية نكم فسلام يلميتي نكم ومبيا مونغ ميتي كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل. كما ينفقصد يو كم صليا بلا كفنغ مسافارا. Hii ndiyo ziara ya kisheria. Mtu anakwenda kufanya ziara kikoani kwa ajili ya kwenda kumpa salamu maiti, kumwombea Mungu, pia kupata mauidha yeye aliyefanya ziara. Hii ni ziara ya kisheria, ni ziara ambayo mtu anapata thawabu na bila kufunga misafara. Hii ndiyo ziara sharia. Walbid'iyya أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت. نكوى مقصودي يولي من يكزور نكتاك حاجة زاكي kwa huyu maiti. Anataka yule maiti amkidhie haja zake. Kama hana mtoto basi amuombe yule maiti apate mtoto. Hiyo ni ziara ya kibid'a na ni ya ushirikina. Yakul wa hadha shirkun akbar, huu ni ushirikina mkubwa. Na ushirikina mkubwa ni ule unaomtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu anaomba, anamuomba maiti, anamuomba maiti mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye amuomba maiti. Maiti hasikii, hasikii hizo dua zake. Hata akipigia makelele hizo dua, mpaka watu walikoni wasikia, lakini ule maiti hasikii. Ende kwa speaker pale, funge ma speaker pale na nini, amuombe maiti, hasikii maiti. Idhan walbid'iyya an yakuna qasdu zairi an yatluba hawaijahu min dhalika almayit, ni kuwa makusudio yule mwenye kuzuru atake kukidhiwa haja zake na huyo maiti. Wa hadha shirkun akbar, huu ni ushirikina mkubwa. Au yaksida duaa inda kabrihi, au akusudie dua kwenda kuomba mbele ya kabri yake, anatoka huko kwao kwa ajili ya kuomba pale, anamuomba Allah lakini anaomba pale kaburini kwa yule mtu ambaye labda anamuona ni mtu mkubwa na nini, anamuomba Allah lakini aenda kuomba pale kaburini. Au dua abihi, au dua kupitia kwa huyu maiti. Wa hadha bid'atun munkara wa wasilatun ila shirki, huu ni uzushi na kukanushwa na ni sababu ya ushirikina. Hii ni bid'a kwa sababu anamuomba Allah lakini kupitia yule maiti, wasitwa na yule maiti au pale kaburini kwake. Hii itakuwa ni bid'a munkara na ni sababu ya ushirikina. Walaysa min sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, na si katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala stahabbahu ahadun min salafil umma wa aimmatiha, wala hakulifanya ni sunna yoyote katika salaful umma na maimamu wao. Jambo la kwenda kuomba katika kabri au jambo la kwenda kumfanya maiti ni wasita baina ya mtu na baina ya Allah, hili salaf hakulifanya, kuonesha kwamba halifai jambo hili. Kwa hiyo ziara hii ya kibida, mtu anapata madhambi badala ya thawabu. Ziara ya kisheria mtu anapata thawabu kutokana na nia yake. Tuna nia yake ile ya kupata mauidha na kwenda kuwapa salamu wale maiti na kuwaombea Mungu. Hii kwa nia hii mtu anapata thawabu kwa ile ziara. Lakini ziara hii ya kibida, kwamba mtu anakusudia kwenda kumuomba yule maiti, hii mtu anapata madhambi badala ya thawabu. Wallahu a'lam.